Ellie Goulding, Love Me Like You Do bij 538 midden in de nacht. Floris hier om deze nacht met je te vieren. Lekker op weg naar je weekend. Heerlijk is dat, hè? Heerlijk. Hey, ik las een bericht over een wereldrecord. Beetje een apart wereldrecord. Laten we het zo zeggen. Die wereldrecordhouder is nooit alleen. Oké, hele verhaal hoor je zo. 538 Nieuws. 1 uur. In Capelle aan de IJssel heeft de politie gisteravond iemand neergeschoten. Agenten zagen diegene bij een auto die eerder werd gebruikt bij een beroving met mogelijke vuurwapen. Na het schieten reed die auto weg, mogelijk zaten daar meerdere mensen in. Het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis. Minister Velbrief geeft toe dat hij de woede over de pensioenplannen heeft onderschat. Dat zei hij op NPO 1. Het kabinet wil de AOW-leeftijd sneller laten stijgen dan eerder was afgesproken, maar dat pikken de bonden niet. Die bereiden acties voor. Velbrief zegt dat het plan nu voorlopig in de ijskast staat en vraagt aan werkgevers en werknemers om hulp. Iran wil een akkoord met Amerika. President Trump zegt dat hij daarvoor is benaderd. Jullie zijn een beetje laat, was zijn reactie. Volgens Amerika zijn nu ruim 30 Iraanse schepen tot zinken gebracht en zijn er nog maar weinig raketaanvallen vanuit Iran. Trump wil de oorlog afmaken en zich daarna richten op Cuba. En op Vlieland zijn twee verzwakte bruinvissen gered door de reddingsbrigade. Ze waren aangespoeld en zaten vast. Eenmaal los zijn de bruinvissen per boot naar het vasteland vervoerd en daar zitten ze in een opvang. De vraag is of ze het zullen redden. Daarvoor is deze nacht cruciaal, zeggen ze. Sluierwolken, minimaal 2 graden. Morgen dan schijnt de zon en het blijft droog op de meeste plaatsen zo rond 18 graden. En dat was het nieuws op 538. Situatie op het wegdek, 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is rustig. Ja, 3 minuten over 1. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. En volpas op de A2 Utrecht en Bosch, hectometerpaal 94.3. A7 Drachten, Heerenveen 155.3. En de A8 Beverwijk, Amsterdam 3.7. A12 Zoetermeer, Gouda 19.5. En de andere kant op A12 Gouda, Zoetermeer 20.8. A15 Rotterdam richting de Maasvlakte 39.4. En de laatste de A27 Almere in de richting Hilversum op de rem bij 107.6. 538. Vanaf komende week de 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. En een heel bijzonder wereldrecord dat staat op meer dan 5000. Welk record hoor je over 7 minuten? Radio 538. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Came for lightning strike. wat een bizar wereldrecord, hè? 538. Floris Molenaar. Ja, dat is leuk. Vind je niet van die gekke wereldrecords opzoeken? Je hebt een partij van die bizarre wereldrecords dat je ook denkt, hoe kom je erop? Hoe kom je erop? Die van de grootste verzameling verkeersspionnen bijvoorbeeld. Meer dan 500. De gast heeft meer dan 500 van die verkeersspionnen heeft hier in zijn huis. Ja. De langste tong ter wereld. 10,1 centimeter lang. Zo. Partner van die gozer die boft. Was er nu ook weer eentje, joh. Die staat dan weer op naam van de Amerikaanse Charlotte Lee. Ik moet het even goed zeggen. Charlotte Lee. Die heeft namelijk een wereldrecord. Dat staat op 5632. Wat heeft die Charlotte nou? Die heeft 5632 verschillende soorten bad-eendjes. Je hoort het goed. Meer dan 5600 verschillende soorten bad-eendjes. Dat moet een gezellige boel zijn daar thuis. Met zo'n verzameling ben je zeg maar nooit in je eentje. 5:30 midden in de nacht. Kelly Clarkson zometeen naar Miley Cyrus. Let's pretend it's not the end of the world. Not the end of the world. 538. Only a second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire. Bij 538. 10 koffers, 10 stemmen en 100.000 euro prijzengeld verdeeld over die koffers. Vanaf komende maandag een nieuwe ronde van de 538 stemmenjacht hier bij 538. En hoe lekker zou het zijn als jij binnenkort net zulk goed nieuws krijgt als... Manon uit Haarlem, een hele goede middag. Ik ga voor Irene Moors. Is het Irene Moors? Nee! Manon! Je hebt gewonnen, je hebt 10.000 euro. Druk op de groene knop in de app van 538 om je aan te melden voor de 538 stemmenjacht. Voor jouw kans om kei en keihard te knaken. Can I trust if I can't trust?

Dat is zo leuk op stap gaan in Groningen. Dus ik ga morgen naar een van de enige vrienden van me die nog daar woont. Ga ik naar Victor. En dan gaan we even lekker op stap. Daar heb ik zo'n zin in. Heerlijk. Mijn broer woont er ook trouwens. Daar ga ik ook nog eventjes heen. Want ja, die is ook net vader geworden. Dus ga ik daar nog eventjes kijken bij die kleine man. Maar eigenlijk is de hoofdreden... Ik ga lekker op stap. Dus Hans, zie je. Ja, goedemiddag. En gaan we nog een beetje zuipen van het weekend. Nou en of. Maar ik ben ook wel benieuwd. Het is altijd wel lekker om, als je van die leuke weekendplannen hebt, om er eventjes even over te kletsen. Dat je dat even nog één keer uitspreekt. Of even nog één keer. Dan krijg je er nog meer zin in. Dan is het nog meer aftellen naar dat weekend. Dus drop even in de app van 538 jouw weekendplannen waar je naar uitkijkt. Waar heb je nou echt zin in het komende weekend? Kun je even typen in de app van 538. Je kunt ook rechtsbovenin op het WhatsApp-icoontje klikken. En dan word je naar WhatsApp gestuurd. Kun je het even inspreken. Wat zijn je weekendplannen? Waar heb je zin in voor het komende weekend? Kom maar door via de app van 538. short. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Go feel what I never felt. I'm saving my love for somebody else. Somebody else. Said and done. I hope you're happy now. Yeah, I hope you found the one. Darling, maybe what you're gone. I'll let go of the past and finally move on. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. De 538 Dance Mash van deze week. Kygo en Khalid, Save My Love, hoorde je. Floris hier om deze nacht met je te vieren. En oh, ik heb zo zin in het komende weekend. Yo, eigenlijk vooral in vanavond. Het is al vrijdag, dus de vrijdagavond. Komt door dit bericht dat ik gisternacht kreeg van vaste luisteraar Halsey. Ja, goedemiddag. En gaan we nog een beetje zuipen van het weekend? Nou en of. Vanavond lekker naar maat Victor in Groningen. Ik ga lekker op stap in Groningen. Dat doe ik eens in de zoveel tijd. Oh man, wat heb ik het. Dat is echt zo'n gevalletje van. Oh, weet je. Ik heb er zin aan. Lekker zeg. Ik dacht wel leuk als je nu aan het luisteren bent. En je bent nog even aan het strijden midden in de nacht. Je hebt bijna weekend. Dat je alvast eventjes. Even alvast lekker vooruitkijken naar dat komende weekend. Dat je er alvast helemaal zin in krijgt. Drop jouw weekendplannen in de app van 538. Nou, voor Hansie is het duidelijk. Die gaat lekker even lekker een paar biertjes drinken. Ik krijg deze al binnen van Martijn. Lekker naar verknipt van het weekend. Lekker gassen in Ziggo. Oh, verknipt in de Ziggo. Oh, dat is wel lekker. Volgens mij is wel een goed technoversie. Even kijken, Jolien aan de telefoon. Hi. Hi. Wat ga jij doen dit weekend waar je zo'n zin in hebt? Wij gaan vissen. Jullie gaan vissen? Ja. Oké, even beginnen. Wie is jullie? Mijn vriend en ik. Je vriend en jij en jullie gaan vissen? Ja. En waar gaan jullie vissen? Nou, dat weet ik nog niet. Okay. Maar we gaan eerst even kijken waar een leuk stekkie is bij ons in de buurt. Maar is het niet gewoon een beetje, ja, al ik zit te denken, is het niet veel te koud om te vissen? Maar het is natuurlijk wel een fantastisch weer al deze week. Ja, maar met kou kun je alles doen, hè. Ik krijg gewoon heel veel kleren aan het trekken. Ja, maar het is toch niet lekker zitten als het zo pest koud is, dat je dan zo langs de waterkant gaat zitten de hele nacht? Nee hoor, het is heerlijk. Ja, maar ga je dan overdag of 's nachts vissen? Overdag. Overdag, oh ja, maar een vriend van mij die gaat dan altijd, met tentje. Gaat hij er s'nachts ook blijven slapen, zeg maar. Ja, maar daar heb je een extra nachtvispas voor nodig. Oh. En ik heb alleen een dagvispas. Is er daar nog zo'n onderscheid in? Ja, zeker. Maar wat is nou het verschil tussen zo'n nachtvispas en een overdagvispas? Wat moet je dan, andere dingen weten of zo? Ja, niet weten per se. Het is meer, het gaat om de regels. Oké, okay. Je moet wat meer regels kennen. Ja, je moet wel aan de regels houden, anders krijg je flinke boete. Maar heb je die ambitie om ook 's nachts te gaan vissen? Ja, wij vissen soms ook wel 's avonds, maar dan kan je een extra vispas voor aanvragen. Oh. Als je al een vispas hebt en je wilt gaan voor één keer. Ja, dan kan je dat gewoon aanvragen. Oh, wat leuk, maar jullie gaan lekker romantisch met z'n tweetjes op zoek naar mooie vangst. Ja, mijn vriend die vist al, ik versprak me even, die vist al veel langer dan ik. Ja. Ik ben zelf nog maar een beginner, maar ik vind het wel leuk. Wat leuk. Nou, een mooi vooruitzicht. En gaan jullie het hele weekend of is het even één dagje? Nee, één dagje, want we moeten ook nog voor een nieuwe auto gaan zoeken. Oh, moeten we een nieuwe auto ook aan de haak slaan? Ja, dus okay. Ja, druk weekend. Nou, je genoeg om naar uit te kijken, Jolien. Ja, zeker. En jij ook geniet hè, van je weekend. Oh, ik ga zo lekker op stap vanavond. Ik geloof het graag. Heerlijk. Nou, veel plezier. Nou, jij gaat lekker vis aan de haak slaan. En ik ga zoveel mogelijk borrels aan de haak slaan. Is goed. Hey, veel plezier. Dankjewel. Mooi weekend, Jolien. Hoi, hoi. Jij ook. Hoi, hoi. I've been stuck in motion. Moving too fast. Trying to catch a moment, but it slips through my hands. All I see are long days and dark nights. I'm lost without you, but I'm on my way, so hold tight. I'm coming home tonight. Meet me in the valley where the kids collide into the morning. Oh my God, my town is coming alive. such a dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with you.